Wraz ze swoją niewyobrażalną mocą, Majin Buu niszczył miasta jeden za drugim. Swoją magię wykorzystał chociażby do zbudowania sobie domu. W międzyczasie Goten i Trunks kontynuują swój trening. Ale przyszedł czas, w którym to Goku musiał opuścić ziemię. Pokładając swoje nadzieje w Gotenie i Trunksie, powrócił do zaświatów. Tam właśnie Goku dowiedział się od wielkiego króla Enmy, że Gohan żyje. To przecież Gohan. Nie ma mowy o pomyłce. To z pewnością jego ki. Zatem... Znalazłem cię, Gohan. Ciężki trening w świecie Kaioshinów. Tato! Ale było blisko. Co ty wyrabiasz w tym stroju? A, no wiesz, jest ku temu pewien powód. Czy to Kaioshin? I ten, jak mu tam staruszek, który o dziwo powinien być martwy? Co to ma znaczyć? Kolejny człowiek wkroczył na świętą ziemię? A tak poza tym, gdzie my właściwie jesteśmy? Co z tobą, tato? Dlaczego tu przybyłeś? Nie minęły nawet 24 godziny, prawda? Ta, co do tego? A więc to tak. Majin Buu faktycznie jest takim utrapieniem na ziemi. A niechby go... Pozwól, że pożyczę ten miecz na sekundę. Ten miecz Z, zgadza się? Dobra. Bądź ostrożny. Jest bardzo ciężki. Jasna sprawa. Miałeś rację. Jest zaiste ciężki. Widzisz? A więc to ma ci dać tę niesamowitą siłę? Super. Niemożliwe. Jak on może z taką łatwością posługiwać się mieczem Z? Kim tak naprawdę są ci Saiyanie? Powiedz mi, Kaioshinie, czy przeszkadzałoby ci, gdybym został tu z Gohanem aż do jego walki z Majin Buu? Pewnie, nie ma problemu. Nie cierpię o to prosić, ale miałbyś może coś do jedzenia? Umieram z głodu. Dobrze, Gohan, zrobisz sobie krótką przerwę? Jasne. Pokażę ci drogę. Chodź za mną. Ten Super Saiyan 3 to musi być coś niesamowitego. Tak, jest ekstra. Kiedy już coś przekąszę, to ci pokażę, Gohan. A w międzyczasie na Ziemi dzień jakoś sobie przemija. Wstawać. Jak długo macie zamiar jeszcze spać? Dobra, macie natychmiast ogarnąć się i coś zjeść. Po czym wrócicie do treningu, łapiecie? Tak. A teraz słuchajcie. Musicie jak najszybciej opanować do perfekcji technikę fuzji, choćby nie wiem co. Okażcie krzty entuzjazmu. Chociaż trochę. Ożysz wy zasmarkane bachory. Nie musiał nas aż tak poganiać. Wy nie rozumiecie powagi całej tej sytuacji. Wy dwaj jesteście jedynymi, którzy są w stanie ocalić Ziemię. A teraz trochę powagi skupić się. Widzę, że Piccolo nieźle się nakręcił. Dobra, wracamy do treningu. Chwileczkę. Co jest? Ten trening jest super i w ogóle. Ale przed tym pokaż nam jeszcze raz tę pozę do fuzji. Po tym wszystkim pokazaliście nam tę pozę tylko raz. Co racja, to racja. Nie nauczymy się czegoś, jeśli nie wiemy, jak wygląda to w praktyce. To jak będzie? Kuririn, podaj mi rękę. Że moją? Widziałeś to wczoraj z bliska, więc na pewno pamiętasz kroki. Może i tak, ale czemu akurat ja? Inni też widzieli tę pozę. Co jest? Gdzie wszystkich wywiało? Krilin? Dobra, zrobię to. Po prostu muszę to zrobić. Gotowi? Przyglądać się uważnie. Jasne. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. No dajesz. Dobra. Fu. Zja. Dlaczego to musi tak obciachowo wyglądać? To poniżające. Myślisz, że mi jest z tym łatwo? Uwierz mi, że nie. Robimy to, ponieważ stwierdziliście, że jeszcze chcecie raz to zobaczyć. Koniec tego dobrego. Wracamy do treningu. Tak jest. Ten tego wielki królu Enmo? Co jest? Czy możemy wrócić do domu? Że co? Pracujemy od tak dawna bez przerwy, nie mówiąc już o tym, że dawno nie mieliśmy nic w ustach. Jeśli tak dalej pójdzie, to niedługo sami skończymy w tej kolejce. Chętnie dałbym wam przerwę, ale wiecie, nie możemy tak zostawić tych ludzi, racja? Wydawanie osądów na tych zmarłych i wytyczanie im odpowiedniego przydziału to nasz obowiązek. Wielki król Enmo, to takie straszne. Co się stało? Kolejny milion zmarłych ludzi przybył z ziemi. Coś ty powiedział? Co tam do diabła się dzieje? Możecie w to uwierzyć? Ponad połowa populacji Ziemi została zdziesiątkowana przez terror Majin Buu. W takim tempie to Ziemia wkrótce pozbawiona zostanie życia. Co do? Następny. Nikomu z was nie uda się uciec. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? A co to nie widać? Jestem... Wybacz mi, mam kurzą ślepotę. A więc kim jesteś? Może kimś sławnym? Dziwny jesteś. Masz zamknięte oczy? Po prostu je otwórz. Nawet jeśli to zrobię, to i tak nic nie zobaczę. To choroba. Byłem ślepy, odkąd pamiętam. A więc to tak. To dlatego się mnie nie boisz. Rozumiem. Co ty właśnie zrobiłeś? Głąbie, spróbuj otworzyć oczy. Ale nawet jeśli to zrobię, po prostu je otwórz. Ja widzę. Naprawdę widzę. To nie sen. A teraz spójrz na mnie. Dziękuję ci. Dziękuję panu. Dziękuję z całego serca. Ja widzę. Ja naprawdę widzę. On się ani trochę nie przestraszył. A więc proszę pana, pochodzi pan z innego kraju? Innego kraju? Chodzi mi o to, że mamy stosunkowo różne rysy twarzy. Hej. Czy wyglądam cool? Nie jestem pewny, ale sądzę, że tak, jest pan cool. Jakby nie patrzeć, to wyleczył mnie pan swoją magią. Jestem cool. Właśnie, w podzięce wręczę panu moje pieniądze. Pieniądze? Miałem za to kupić mleko, ale wszystkie sklepy były zamknięte. Gdzie to było? Tutaj. Ohyda. Zaczekaj tutaj. Niewiarygodne. Ludzie z innych krajów potrafią latać. Zamień się w mleko. Trochę długo mu z tym schodzi. Wrócił. Pieniądze są ohydne. Mleko jest o wiele lepsze. Cóż, weź to. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Pieniądze są ohydne. Mleko jest pyszne. Pieniądze są ohydne. Mleko jest pyszne. Pieniądze są... Jestem cool. Dragon Ball Kai Z. Smoczy kule. Fuzja. Ha. I jeszcze raz. Fuzja. Nie tak. Ile razy mam wam to jeszcze powtarzać? Zgrajcie się w czasie. Słuchajcie, fuzja jest techniką scalającą. Nieważne jest, jak dobrze opanujecie tę technikę. Jeśli nie scalicie swojego oddechu, Ale Goten jest za wolny. Nieprawda, to Trunks jest za szybki. Coś ty powiedział? No co? Przestańcie natychmiast, nie mamy czasu na kłótnie. Jeśli chcecie walczyć, zróbcie to po pokonaniu Majin Buu. Czy to jasne? Dobra, kontynuujmy trening. Tak jest. A niech mnie. Nawet nieźle im to wychodzi. Dobra. Naprawdę sądzisz, że uda im się dokonać fuzji? Bez obaw. Uda im się. Nie ma powodów, aby Son miał nas okłamać. Niesamowite. Zdziałałeś naprawdę wiele, aby móc dzierżyć ten miecz. Świetna robota, Gohan. W rzeczy samej to niesamowite. Przekonałem się, co do tego miecza. Dalej, przetestuj go teraz. Dobra. Zobaczmy. Na początek będzie ten kamień. Dobra, dajesz, Gohan. Spróbuj przeciąć to w pół. Jestem pewny, że miecz przejdzie przez to jak przez masło. Na miecz Z można liczyć. Udało ci się, Gohan. Tak. Strasznie ostry ten miecz. Goku, spróbujmy teraz z czymś o większym kalibrze. Goku, tutaj. Co to jest? To stal tytanowa. Najtwardszy metal we wszechświecie. Kurczę, rzeczywiście. Jeśli chcę wystawić miecz na próbę, to spróbuj z tym. Dobra, nadchodzę. Zostaw to mnie. Na miejsca, gotów? Start. To są jakieś żarty. Ot, tak się złamał? Niemożliwe. Tylko nielegendarny miecz Z. Najpotężniejsze ostrze tego świata. Spójrz na to, Kaiosinie. Sam jesteś temu winny, mówiąc nam, byśmy sprawdzili go z czymś tak twardym. Ale mówili, że ten miecz miał dać Miałkowi niespotykaną wcześniej siłę. Miecz Z jest legendarnym ostrzem w tym świętym regionie. Wygląda na to, że legenda była trochę przesadzona. Ale dzięki temu mam większą siłę w ramionach. Mimo wszystko miecz Z był niesamowicie ciężki. Widzisz? Być może o to chodziło, jeżeli uda nam się ujarzmić ten miecz. to zapewne zyskasz niesamowitą wcześniej siłę. Jeżeli zyskałeś taką siłę w normalnym stanie, to zmieniając się w Super Saiyanina, staniesz się najpotężniejszy. Tak, legendarna, niespotykana siła we wszechświecie. Ale czy potężniejszy od Majin Buu? Sam nie wiem. Ale Goku nie ma innej drogi. Nie o to w tym chodzi. Co to za staruszek? A ty to kto? Ja? Będziecie tym zaskoczeni, wiecie. Kim jestem? Ale wy wiecie. Jestem Kaioshinem sprzed 15 pokoleń. Sprzed 15 pokoleń? Czcigodny Kaioshin? Legendarne ostrze Miecz Z zostało złamane. I kim jest ten starzec, który zwie się Kaioshinem sprzed 15 pokoleń? Hej, to ja Goku. Jakiś dziwny staruszek wyszedł z Miecza Z. Wygląda na to, że jest starym, czcigodnym Kaioshinem. Z moimi specjalnymi umiejętnościami pokonanie Majin Buu będzie banalne. Następnym razem Dragon Ball Kai. Narodziny scalonego superwojownika. Jego imię to Gotenks. Wygląda na to, że te dzieciaki w końcu dokonały fuzji.